nothing live, nothing grew till I loved you. Every sky ever gray, never blue. You were my friend, good friend, and sometimes I would wonder, could the one to save me possibly be you? I was lost, I was blind till I left you. Wouldn't see, couldn't find someone new. You were my friend, dear friend. I held you close to my heart, but I never thought I'd feel the way I do until that certain moment when I love you. And now I can't ever imagine my living without you. It seems I spend all of my time thinking only about you. Once I dream. Totdat ze elkaar ontmoeten, och. En de vonk oversprong. Till I Loved You. Barbara Streisand samen met Don Johnson in dit superromantische duet. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol heerlijke muziek. Dus, verwennerij voor je trommelvliezen. Dat komt eraan. De muziek is trouwens vanavond samengesteld door Anja van Aalst. Het is maar dat je het weet. Verder hebben we naast de muziek wat mooie onderwerpen voor je. Waardering voor elkaar, dat is altijd goed. En ja, men gaat ermee aan de slag. Dus het is maar dat je het weet. En even kijken, wat zie ik hier nog meer voor moois? Oh ja, we gaan het hebben over als de Randstad overstroomt, wat dan? Dan staan de juiste bestuurders wel aan het roer. Dat horen we uit de mond van Jaap Smit, de commissaris van de Koning hier in Zuid-Holland. En we gaan het hebben over de Kwadraat. Die organiseert een cursus assertiviteit.

just kept right on strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. He sang dat het meest bekende nummer is van Roberta Flack, Killing Me Softly With His Song. He was strumming my pain. Daarvoor hoorde je trouwens James Arthur, Say You Won't Let Go. Dat is niet zo oud, 2016. Ja, een beetje waardering voor elkaar zorgt voor verbinding. En Britt Planken, ook wel bekend als Dappere Drift... Dappere Brit, sorry. Uit Vlaardingen weet er alles van. En ze gaat erover in gesprek met Mariska de Vries. Tegenover mij zit Britt Planken, alias Dappere Brit. Zij is tekstschrijver en journalist. Maar ze is ook veerkrachtambassadeur in Vlaardingen. Britt, wat is een veerkrachtambassadeur? Wat doe je eigenlijk? Ja, op zich zijn er niet echt regels voor wat je hoeft te doen. Het gaat er over het algemeen om dat jij laat merken dat je aandacht besteedt aan de mensen in de samenleving en dan met name de mensen die misschien wat minder aandacht krijgen. Ze willen het geen initiatief tegen eenzaamheid noemen, maar dat is het eigenlijk wel. Daar heeft het wel mee te maken. Ja, ja. Ben je daarvoor gevraagd? Of, ja, okay. Ja, ze zijn begonnen met denk ik een stuk of 15 ambassadeurs. En het is de bedoeling dat dat aantal zich steeds verder uitbreidt. In principe heeft iedere Vlaardinger de mogelijkheid om zich aan te sluiten. En ja, die polsbandjes heb je misschien gezien. Zilveren polsbandjes met... staat er spreken is zilver op. Dus het is een zilverkleur. En zwijgen is goud is weggelaten. Nou ja, dat, dus dan in dit geval gaat dat niet helemaal op. En ja, het moet eigenlijk een beweging worden die vooral door de mensen gewoon in de stad worden gedragen. Dat we gewoon ons best doen om openlijk een signaal van meer voor elkaar zijn af te geven. En dan gaat het vooral om juist die kleine gesprekjes bij de bushalte. Omdat mensen die eenzaam zijn, die komen in ieder geval nog wel in de supermarkt of zo. En als je in de rij toch even een klein praatje kan maken, dat je dan dat momentje ook pakt. Spreek je met vriendinnen of met kennissen van ongeveer jouw leeftijd hierover wat je doet? Nou, over het algemeen ga ik met een stuk oudere mensen, ben ik vooral in contact. Ja, nee, met mijn eigen vriendinnen heb ik het wel verteld, maar die... Die reageerden er niet heel enthousiast op ga ik ook doen. Nee. Waar heeft het mee te maken? Hebben jongeren het zo druk? Ik denk, het klinkt zo cliché, maar die individualisering. Ik denk dat je dat heel goed ziet bij mensen onder de 30. Dat is toch wel een generatie die meer met zichzelf bezig is. Ja, en ik merk ook eigenlijk vroeger... Dan kwam ik uit school en dan ging ik gelijk naar de telefoon. Belde ik mijn beste vriendinnen, alle drie. En dan hingen we een uur aan de telefoon. En je moeder weer boos vanwege de telefoonrekening? Ja, juist. Ja. En tegenwoordig, je stuurt even een appje. het is al veel minder persoonlijk. Dus het moeite doen voor iemand, of moeite in de zin... Is minder gewoon. Ja, als je gewoon als jongere je eigen leven leidt, dan ja... Ik snap wel dat als je vooral bezig bent met je eigen leven, dat je niet denkt bij de bus altijd, oh, daar staat de oude mevrouw. Zal ik eens kijken wat die voor verrassends te vertellen heeft. Nee. En toch zouden meer mensen dat moeten doen, is de boodschap. Ja. Ja. Nou, nog even. Waarom zou iedereen in Vlaardingen dus een veerkrachtambassadeur moeten worden? Hou even een wervend verhaal. Nou ja, kijk, het is een beweging. En dat vind ik ook tof, dat de gemeente niet zegt van... het is nu dit groepje en we gaan dit en dat doen. Het is, er zijn heel veel initiatieven in Vlaardingen. En eigenlijk is het natuurlijk mooi als dat allemaal een soort... een overkoepelend iets gaat worden, dat dat het zich als een inktvlek uitbreidt. Ja. En ook dat je een soort makkelijker achterkomt waar dan die toegankelijke dingen zijn. Of dat je eens met iemand mee kan of zo. En ja, bijvoorbeeld Renske Verbeek doet vanuit de Kroephoek of vanuit Stad Schoorzaal bedoel ik. Is die echt heel erg actief op zoek naar mogelijkheden om eenzaamheid tegen te gaan. En ja, al die ambassadeurs zijn op hun eigen manier bezig. En nu moeten we gaan kijken van ja, hoe gaan we dat dan verder organiseren als beweging. En ja, dat ligt nog helemaal open. Maar waarom je ambassadeur zou moeten worden, is omdat het gewoon ja supergoed is, denk ik. Omdat je best wel eens mag bedenken dat jij ook in zo'n positie kan zitten. Het kan je ook overkomen. Ja, ik vind dat best wel kwalijk dat we soms onze ogen dicht doen voor pijn van andere mensen. Ja, ik voel bij wijze van spreken de pijn van iemand anders. Dus daarom kan ik me er zo goed in verplaatsen. En dat zouden meer mensen moeten doen. Ja, en dat is denk ik misschien ook wat ik bedoelde net met die jongeren. Dat in elkaar verplaatsen mis ik bij heel veel mensen. Dat veel mensen te veel uitgaan van hun eigen ik. En niet zo goed realiseren dat je net zo goed in een compleet ander lijf geboren had kunnen worden. En dat dan jouw leven was geweest. Ja, nou mensen, spreek gewoon eens een ander aan en vraag eens hoe het met een ander gaat. En maak gewoon eens een kletspraatje bij de bushalte. Juist. Je hebt er zelf ook heel veel aan. Ja. Oké. Dat is de boodschap van Britt. Britt Planken, zij is Vlaardingen veerkrachtambassadeur. En ze roept dus iedereen op om dat ook te worden. Dankjewel. Toi qui marche dans le vent, seul dans la trop grande ville. Avec le cafard tranquille du passant. Toi qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose, l'important. C'est la rose l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi qui cherches quelque argent pour te boucler la semaine, dans la ville tu promènes ton ballon. Cascadeur, soleil couchant, passe devant les banques. Si tu n'es que saltimbanque, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, l'important, c'est la rose, crois-moi. Toi, petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, petit oiseau sans lumière, sans printemps. Dans ta veste de drap blanc, il fait froid comme en bohème. T'as le cœur comme en carême, et pourtant l'important. Donnant, donnant,

Prachtig meeslepend nummer, dat is het zeker. Hè? Tenminste, ik laat me wel een beetje meeslepen door Lisa Stansfield in All the Right Places. En jij bent op de goede plek. Ja, bij jouw lokale omroep en de late avond. Gilbert Bécaud hoorde je ook hier in de show. L'important c'est la rose. Mooi. Zometeen gaan we praten met commissaris van de Koning Jaap Smit over als de Randstad overstroomt, wat dan? Je hoort het zometeen naar Dr. Hook en... Oh nee, zonder zijn medicine show met Sharing the Night Together. You're looking kind of lonely, girl. Would you like someone new to talk to? Oh yeah, alright. I'm feeling kind of lonely. Too, if you don't mind, can I sit down here beside you? Oh yeah, alright. If I seem to come on too strong, I hope that you will understand. I say these things 'cause I'd like to know if you're as lonely as I am, and if you'd mind sharing the night together. Sharing the night together, ooh, yeah. Sharing the night. We could bring in the morning, girl, if you wanna go that far. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together? Would you like to dance with me and hold me? You know I wanna be holding you. Oh yeah, alright. 'Cause I like feeling like I do, and I see in your eyes that you're liking it, I'm liking it too. Oh yeah, alright. Like to get to know you better. Is there a place where we can go, where we can be alone together and turn the lights down low and start sharing the night together? Ooh, yeah, sharing the night together. Eigenlijk zijn we dat stiekem aan doen, hè? De nacht. Samen aan delen, ja. Eigenlijk wel, hè? Tenminste, leg het maar aan wanneer jij denkt dat de nacht begint. Goed, we gaan het hebben over de Randstad. Als die overstroomt. Er was een symposium over. Ja, een rampscenario zou je bijna denken. En Herman de Bruin praat erover met Jaap Smit, commissaris van de Koning hier in Zuid-Holland. Als de Randstad overstroomt, dan gaan de bestuurders aan het roer staan. Zijn het dan mensen die op de wal staan en het schip laten varen? Of hoe zit dat precies? En wat willen ze dan precies? Dat ga ik vragen aan Jaap Smit, hij is commissaris van de Koning in Zuid-Holland. En aan de telefoon, meneer Smit. De Randstad gaat overstromen misschien. We moeten daar rekening mee houden. U hebt zich voorbereid. Nee? Nou ja, de scenario's zijn niet zo zwart misschien, maar we moeten er toch rekening mee houden dat er wel eens wat kan gaan gebeuren aan natuurgeweld of wat dan ook. Dat is altijd het gevaar als je onder zo'n titel met elkaar eens gaat samenpraten. Mm-hmm. Als dan. Maar de suggestie dat de Randstad gaat overstromen wil ik absoluut zeggen van u weer. We leven wel in een tijd waarin we gewoon ons bewust moeten zijn van het ingenieuze systeem waarmee we water managen in ons land. Vergeet niet dat 26% van ons land ligt onder de zeespiegel. Een groot deel daarvan is ook in Zuid-Holland, ook het diepste punt. Dus je zult met elkaar stil moeten staan bij de vraag van wat als en hoe gaan we dan reageren en weten we elkaar dan te vinden en wat kunnen we dan doen. Dus is er een mooi symposium geweest, voorzitter van wat vroeger heette de stuurgroep Dijkring 1454. Je moet je voorstellen dat zijn alle dijken die de Randstad beschermen. Ja. Dat is een ingenieus systeem. Die ons als in de Randstad het meest dichtbevolkte gebied moeten beschermen tegen water. Nou, daar gaan we een heleboel partijen hebben daarmee te maken. Waterschappen, bestuurders, mensen van het ministerie. Daarom was de minister er ook vandaag bij van infrastructuur en waterstaat. Mm-hmm. En hebben we echt een prima bijeenkomst gehad om gewoon eens met elkaar van gedachten te wisselen, beter van elkaar te vinden. Als snappen we wat ieders verantwoordelijkheid is en hoe pakken we dan eventualiteiten aan. Het was een hele zinvolle, goede bijeenkomst, die ook om een vervolg vraagt. Hè. Dus het was goed om dat zo te doen. Ja, en geen angst voor wat er gaat gebeuren, want wij zijn goed beschermd. We zijn goed beschermd, ja. Hè. Dus daar wordt ook heel veel energie en ook geld aan besteed. Mm-hmm. Wij hebben, zolang Nederland bestaat, gezegd, zullen we dan met het water kunnen voeren. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat ook nog weer iemand vertelde over de ervaringen van de watersnoodramp in 1953. Dus je zult gewoon, je kunt niet achteroverleunen, je zult alert of bewust moeten zijn van het feit dat dat gewoon kwetsbaar is. En in het kader daarvan hebben we elkaar getroffen, wat wel vaker gebeurt. Ja, ja, en samenwerking is daarin toch het grote woord, denk ik. Maar dat is het kenmerken van Nederland. Het aardige en ook het mooie van Nederland is dat wij het hier eigenlijk in alle eeuwen met elkaar hebben gedaan. Ja, ja. Dat heet polderen, dat heet elkaar opzoeken, dat heet de verantwoordelijkheden en bevoegdheden naast elkaar leggen en zeggen oké, we gaan dit doen. Wat dat betreft hebben we een prima verleden eigenlijk. Absoluut, daar kunnen we trots op zijn. Ja, ja. Ja, zeker wel. Ja. En we kunnen de hele wereld daarvan, want we zijn ook exporteur van dat verleden om ook in andere landen proberen het goed te doen. Zeker, ja. Ik ga jaarlijks bijvoorbeeld naar een land als China. Ik heb een gesprek met heel veel ambassadeurs. En vorig jaar ben ik met een heel stel ambassadeurs ook naar de Maaslandkering gegaan. Mm-hmm. In de Nieuwe Waterweg. Om ze uit te nodigen bij die proefsluiting te zijn. Yeah. Nou, dan leg je ze dat uit. En zo hebben we daar in ons land eeuwenlang droge voeten kunnen houden. En daar is bewondering voor vanuit het buitenland. Zeker, absoluut. Ja. En dat betekent ook dat Nederlanders wat dat betreft goed beschermd zijn en dat het alleen maar beter kan gaan. Nou, we zijn goed beschermd. Daar steken we nogmaals heel veel geld mee. Maar we kunnen nooit achterover gaan leunen en zeggen, nou jongens, ons kan helemaal niks gebeuren. Nee, die alertheid op een goede, verstandige manier die bestuurders betaamt en erbij hoort. Daar gaat het om. Ja, want je moet dat blijven voeden, hè? Wat je met elkaar moet doen. Nou, net als de brandweer eindeloos oefent, paraat is om te zorgen dat als het zover is dan, nou, dat geldt hier ook een beetje zo voor. Dat is daarmee ook het geval. In Zuid-Holland en in Nederland kunnen we gerust zijn dat de bestuurders ervoor zorgen dat wij droge voeten houden. En dat zal nog wel even zo blijven. Ze doen in ieder geval hun best om dat te gaan doen. Ik dank u wel, Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, voor dit moment. En ik wens u veel sterkte met alles wat daar omheen moet gebeuren. En wacht ik in dit huis alweer op jou. Een jaar dat duurt zo lang, de tijd die maakt me bang. Niet echt overbodig, ik heb je nodig. Het was een bijzonder jaar, met soms ook hier en daar te veel verdriet. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. De boom verloor zijn kleuren. Zag het gebeuren. Al ben je niet bij mij, toch voel je zo dichtbij. Niets dat zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Daarom denk ik nog steeds aan wat ooit is geweest, het was zo voorbij. De woorden uit jouw mond, genaald aan de grond, je hoopt ze niet te horen, ik ben verloren. Zomaar verdween, dwars door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Oh, hier, waar bij alles hangt en er niets verkeerd kon gaan. Hier, oh, hier, waar ik je spullen met liefde heb laten staan. Nu doe ik mijn wens en misschien. Thuis en wacht ik in het huis alweer op jou. De dag dat jij verdween, bracht kilte om me heen. Ik wil zo graag bij jou, bij jou, bij jou. Door de muren heen, want alles, ja, alles is nog hier. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Oh, don't you know I need you so. Leo Sayer. Hij werd beroemd met de Long Tall Glasses. Misschien weet je dat nog, of misschien weet je het helemaal niet. En als je het niet weet, moet je zeker zijn videoclip eens opzoeken op YouTube. Want het is echt wel lachen. Van die dunne pootjes en prachtige bewegingen met een krullenkop. Ja, dat is Leo Sayer. More Than I Can Say. Oh, Gene hoorde hier ook. Alles is nog hier. Nou, dat komt goed uit. Want we hebben alles hier. Muziek en interessante onderwerpen. Straks gaan we het hebben over assertiviteit. Ben jij een beetje assertief? Nee? Misschien kun je wel een hulpje gebruiken bij het ontwikkelen van assertiviteit. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen na Callum Scott en You Are The Reason. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be. Helemaal van bij, als het ware, aan het einde van zo'n dag. Misschien wel een hele drukke dag. Goed, we gaan het weer eens hebben over een ander onderwerp. Hè? Heb je ook wel eens het gevoel dat je te vaak ja zegt, terwijl je eigenlijk nee bedoelt? Kom je wel genoeg voor jezelf en jouw mening op? Waar ligt voor jou de grens en hoe geef je deze duidelijk aan? Op Goeree Overflakkee gaat Kwadraat een assertiviteitstraining verzorgen. Presentator Martin Vermeulen van RTV Sloggo sprak hierover met Daisy Brekelmans en vroeg haar voor wie deze training eigenlijk bedoeld is. Deze training is bedoeld voor mensen die moeite hebben om nee te zeggen bijvoorbeeld, of moeite hebben om hun eigen mening te geven, om bijvoorbeeld kritiek te geven of dat te ontvangen. Bang zijn dat ze niet aardig gevonden worden of dat ze misschien juist bot overkomen. Hoe kan je dan op een juiste manier assertief reageren? En dat is wat ze tijdens de assertiviteitscursus bij Kwadraat Maatschappelijk Werk kunnen leren. Oké, ja, in al die stellingen herken ik me wel een beetje. Ik vind het ook wel eens moeilijk om nee te zeggen. En ik vind het heel leuk als mensen mij aardig vinden. Dus ik denk dat ik me ook maar ga opgeven. Maar ja, eigenlijk denk ik dat bijna ieder wel iets kan leren van zo'n training. Hè? Want volgens mij lopen een hoop mensen met dit soort vragen rond. Ja, dat klopt. Ja. Er zijn heel veel mensen, mannen, vrouwen, jongeren. Ja, heel veel mensen. Deze training is wel bedoeld inderdaad voor mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder. 18 plus. Ja. Kan je iets vertellen hoe die training wordt gegeven? Is het een groepsgebeuren of is het één op één? Nee, het wordt in een groep gedaan. En ja, je krijgt allerlei theorie, maar ook opdrachten. Je gaat met elkaar ook oefenen. En juist door middel van een groep is het heel erg fijn om ervaringen met elkaar uit te delen, maar ook van elkaar te kunnen leren. Dus vaak is dat wel heel erg fijn. Dat je niet het gevoel hebt dat je de enige bent die dit heeft. Maar dat er juist heel veel mensen zijn die tegen bepaalde dingen aanlopen, hoe dat ze assertief kunnen reageren. Ja, want ik zou me kunnen voorstellen dat er ook wel een stukje schroom is om je voor zo'n training op te geven. Is dat jullie ervaring ook? Nou goed, meestal als ze dat voorbij zien komen en ze lezen het, dan hebben ze iets van ja, daar kunnen mensen inderdaad wel twijfelen. Maar uiteindelijk is het juist heel erg fijn als je weet en leert van ik heb moeite hiermee en ik wil dat juist gaan veranderen. Want het is juist zo belangrijk om te durven zeggen wat je zelf vindt. Of wat je juist fijn vindt of juist niet. Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je dat jezelf gunt, maar ook de ander. Dus het kan inderdaad, ja, er zijn zeker mensen die dat lastig vinden. Maar ik denk dat het heel erg belangrijk is om gewoon jezelf dit te gunnen. Ja, ik wil dit graag leren en schroom vooral niet. Juist, het is eigenlijk, zeg je bij twijfel gewoon doen en gun het jezelf. Want het is iets wat je gewoon beter kan maken en jezelf lekker in je vel kan doen steken. Waar wordt deze training gegeven? De training die wordt gegeven in Middelharnas. Mm-hmm. Het adres is Juliana van Stolberglaan nummer 19. Voor de mensen die bekend zijn in Middelharnas, misschien ook wel verder dan Middelharnas. Het gebouw is de Dilleburg en daar wordt de training gegeven. Zijn er ook onkosten aan verbonden aan het volgen van deze training? Er zijn geen kosten aan verbonden. Ik moet wel zeggen, de training die gaat starten op 6 mei. En dat is om 19:30 tot ongeveer 21:30. Dat is in de avonduur, is dat 19:30, 21:30. Ja. 6 mei is de eerste training. Ja. Oké. Okay. Ja, 6 mei. Stel voor je bent hierdoor geprikkeld geworden. Hoe kan je opgeven of meer informatie vinden over deze training? Je kunt informatie krijgen of je aanmelden via www.kwadraat.nl. Of je kunt je eventueel opgeven via het telefoonnummer 088-900-4000. En via Facebook kun je ook via Kwadraat allerlei informatie vinden over de training. Wellicht zien mensen wel via Facebook advertenties voorbij komen. Als je daarop klikt, kom je ook op de website terecht en kun je ook via die weg aanmelden. Come over here. Ryan McKee. Show me heaven. Aan het einde van deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een Late Avond. Dan zit hier mijn collega Harry Kuipers. Ook weer gezellig en leuk en interessante onderwerpen. Ik wens je nog een mooie avond. Mooie nacht. Als je gaat slapen, wilt rusten. En mooie dromen dus. Dan ga je werken. Blijf je werken natuurlijk een hele goede wacht. Mocht je vannacht niks te doen hebben, dan raad ik je aan om even naar onze website te gaan. www.lateavond.nl. Daar zie je wat we uitspoken. Maar je kunt ons ook gaan volgen op Facebook. Lijkt me een goed plan. Mag ook op Twitter. En ook een goed plan is natuurlijk LinkedIn. We zijn daar allemaal te vinden. Tot besluit van deze Late Avond. Bruno Mars en Talking to the Moon. Somewhere out there, somewhere far away. I want you back. I want you back. My neighbors think I'm crazy, but they don't understand. You're all I had. You're all I had. At night when the stars light up. Talking to the moon, trying to get to you. In hopes you're on the other side, talking to me too. Or am I a fool who sits alone, talking to the moon? Talk of the town, they say I've gone mad. Yeah, I've gone mad. But they don't know what I know, 'cause when the sun goes down, someone's talking back. Yeah, they're talking back. Oh, at night when the stars light. I sit by myself. know you're somewhere out.